ганьба. Аднойчы Бэнс, як друг бязгрэшны, сказаў вячорку: «Ну, лады, ты едзеш з намі да падшэфтных у вёску Доўгія Брады. Я ўгаварыў дацэнта Дроба за баяніста ўзяць цябе. Дадзім канцэрцік хлебаробам, паможам музыкай сяўбе». Сцяпан любіў паездкі ў вёску, спаткацца з новымі людзьмі, пазнаць свой край шырэй хоць трошку, павеў жыцця ўдыхнуць грудзьмі. У вёсцы іх артыстаў з Мінска развёў па хатах брыгадзір і выпадкова ці наўмысна Сцяпану з Бэнсем дагадзіў. Да базыля крата паставіў, той быў заможны гаспадар, меў новы дом і двор на славу, і ў тым двары, дай бог тавар, і меў дачку, даўно нявеста, ды лёс Гелену абмінуў, была з няўходжанага цеста, і люд тутэйшы гэта знаў. Як паглядзець, амаль красуня, а па натуры пустальга. Дзецю прыстане, пабузуе і прэч нясецца як мага. Яна загадчыцаю клуба рабіла ў вёсцы, і штораз было ёй радасна і люба, як госці ехалі ў калгас. Сам брыгадзір, улучыў шэптам, на гэта Бэнсю намякнуць, маўляў, не грэшна будзе шэфам з такою кралею гульнуць. Тады і ўзнікла думка ў Бэнся: а што каб кротаву дачку апрацаваць у пэўным сэнсе, ды і Сцяпану пад руку? Падстроіць так, каб на вячэры ён ля Гелены побач сеў, каб гары выжлупціў з вышы меры і да няўцяму акасеў. Каб аж не помніў сам, што робіць, ось будзе фактик у мяне. А ўсё астатняе ўжо дробязь, Альжбеты чутка не мяне. Сам лёс зрабіў яму паслугу, за пуняй стоячы ў садку, зусім неўмысна Бэнс падслухаў, як маці бэсціла дачку. Ты бач, яна ўжо па ахвоце і гэтым пойдзе пасабляць. Напасаблялася ўжо годзе. Раз месяц будзе не схаваць. Ці можа гэта з іх, каторы і нагуляў табе нябось? У словах чуліся дакоры, крыўда горкая і злосць. Замёрлы Юзік ад здзіўлення аж рот разінуў за сцяной. Ого! Дык самы раз Гелене яго сучыць любой цаной. Рашыўшы, Бэнс, падступны сэрцам, пачаў свой план ажыццяўляць. Дзяўчыну ён перад канцэртам адвёў у бок хвілін на пяць. Вы не здзіўляйцеся, Гелена, што так пытаю па прамой, але скажыце мне сумленна, вам па душы, таварыш мой? Ах, вы яшчэ... Ну, што ж, не стану патрабаваць. Я сам скажу, я тайну выдам. Вы, Сцяпану, страшэнна зрушылі душу. Але ён вельмі сарамлівы. Ён ні за што не скажа вам, што быў бы ў свеце найшчаслівы, каб ваша сэрца мець за храм. Таму круціце самі гайку. А што сказаў я вам, маўчок? Елена клюнула на байку, як верхаводка на кручок. Амаль увесь канцэрт прасцячка вачэй не зводзіла з хлапца, і Бэнс паверыў: тут не цяжка давесці справу да канца. Перад вечарай тонка хітра ён гаспадыні прашаптаў: ну, цётка Тэкля, з вас паўлітра, вам зяця ў хату я дастаў. Мой сябар з вашаю красуняй сышліся так адно з другім, што будзе проста неразумна не паспрыяць у шчасці ім. Кажу вам шчыра, да астачы, не выпускайце зяця з рук. Хвілін праз колькі Бэнс убачыў: у справе ёсць прыкметны зрух. Вечэра постная і беднай, як планаваў скупечак крот, пабагацела адпаведна задуме, пушчанай у ход. Не проста ж госці ўжо выходзіць, а сват у хаце з жаніхом. У гэткім разе не зашкодзіць уразіць іх і за сталом. Базыль паставіў гары, кварту, а Тэкля закусь, свежы сыр і масла жоўтае, і скварку, і нават кольца каўбасы. Канешне ж, Юзік пастараўся, каб ля Гілены сеў Сцяпан. З павагі той і не ўпіраўся, не знаў, што змысліў інтрыган. Базыль яму паспела Тэкля сказаць пра зяця і дачку. Наліў пякучага, як з пекла, па поўнай шклянцы першаку. Ну, хлопцы, сёння вы героі, арлы! Дык як тут не наліеш? Сцяпану добрым быў настроі, з усіх ён выступіў найлепш. Ды і наогул гэта вёска і гэта ранняя вясна, дык хай даруе матка боска. Давайте, хлопчыкі, да дна. Хто не блазнюк, ахват мужчына, без перадыху да канца. І падагрэты гэткім чынам Сцяпан згуляў у малайца. Сцяло! Не мог дыхання звесці, як бы ўнутро пайшоў агонь. «Вазьмі, сынок, хутчэй заесці!» – гукнула Тэкля да яго. Гілена вобмігам на сподак суседу закусь падала, і ўся ад шчасця млела ў потай, уся брыняла і цвіла. Ледь дых вернуўся да Сцяпана, як Юзік ткнуў рукой на іх. Вы паглядзіце, што за пара! Дальбог, невеста і жаніх! Старых уцешыў вокліч гэткі, быў па душы абоім зяць. Да праўды, кажаш, мае дзеткі, такую пару пашукаць. Сцяпан зірнуў на Бэнся грозна: ты гэта самае прымоўч. Елена ж соладка трывожна тым часам думала пра ноч. Была няўрымсная Елена. Вячорка раптам так адчуў пякельны жар яе калена, аж стала горача ўваччу. Першак, што ён кульнуў за хвотай, Сцяпана моцна захмяліў, а ўжо Базыль другім заходам ім шклянкі поўныя наліў. Давайце кроплею свянцонай, яшчэ абнашчымся разок, хоць вы прывыклі да куплёнай, а гэта так сабе квасок. І як пад добрую закуску, дык можна бутэль апрастаць, крыху пахыркаць у падушку і зноў заплух на полі стаць. Не ўнікшы ў гэткую манеру хваліць сябе наадварот, Сцяпан за чыстую манету прыняў усё, што збаяў крот. Таму, не быўшы п'яны з роду, пасля заходаў чатырок, язык варочаў як калоду, і ўстаць з услона сам не змог. Апошні момант, што назаўтра туманна ў памяці ў воскрес. Вясёлы бэнць крычыць з азартам: «Смялей, жаніх, даеш прагрэс!» Старая ўдумліва рашыла, каму дзе класціся з гасцей. Сцяпан без памяці за шырмай заняў Геленіну пастель. Свабодны ложак у светліцы дастаўся Бэнцю, а да цэ дачка павінна прымасціцца ля зяця побач. Дзе ж яшчэ? Ёй Тэкля так і прашаптала: «Ідзі, каб ведаў, чый ён зяць. Ну, што ты, бельмы, пакуляла? Цяпер няма чаго куляць». На шчырасць гэткую Гелена не спадзявалася ніяк і аж крыху пачырванела. Дык ён жа п'яны, як мерцвяк. Ты не пра тое зараз думай. Ты прыбярысь перша да рук, калі дасць Бог, ён, чэсны дурань, дык будзе бацьку мець байструк. Прайшла з паскуднікам навуку. Прыручы добрага хлопца, упусціш, выганю як суку, у чым стаіш, а не рубца. Сцяпан ачнуўся. Так нібыта ўжо не спіць, а галавы не павярнуць. Свінцом наліта і сам увесь як нежывы. Але выразна адчувае, хтось тёпла дыхае ў шчаку, ля шыі коўдру раскрывае і на плячо кладзе руку, і тут жа голас мяккі, ветлы: «Прачнуўся, годзе, годзе спаць». «Каму і хто гаворыць гэта? Знаёмы хтось, а не пазнаць». «А ты такі салодкі, Стёпчык, з табою страціш галаву. Калі ў нас першы будзе хлопчык, таксама Стёпам назаву». Як ток працяў, дайшло ім гненна, расплюшчу вочы, твар у твар над ім шчаслівая Гелена палая, дыхае, як жар, пагляд даверліва крыштальны, губкі банцікам вузлом. Тут шырма шырхнула, і ў спальню ўбегла Тэкля з абразом: «Са шлюбам вас, са шлюбам, дзеткі! Раз самі Божы запавет сябе знялі, то Бог у сведкі. Ідзіце зразу ў сельсавет». Калі ўжо гэтак раптам выйшла: «Благаслаўляем вас зайцом». І бацька тут падбег у вішні, сказаў: «А ты, брат, малайцом. У мэн з Геленкай згаварыўся і тыдню вслед не пахадзіў». Сцяпан збялелы падхапіўся, па мостам ногі астудзіў, але кальнула так у скронях, што каб не ўпасці, тут жа сеў, заціснуў голаў у далонях, адчуў: «Канец! Задушыць гнеў! Дык гэта, ты ж гэта такое, я звар'яцеў, або яны? Ох, як нястерпна ў чэрап коле, набраўся ў чоработ дурны. Ці не муціць цябе, Сцяпанка? Бліжэй ступіла Тэкля крок. Бач, не пайшла здароўю п'янка. Базыль, дай похмелкі глыток. Ідзіце к чорту, дзіка страшна! Сцяпан у гневе закрычаў, схапіў свой клёш, з бліскучай спражкай збірацца похапкі пачаў. Ну-ну, нявольна так, дзіцятка, ужо ж нікому не сакрэт, і справядліва кажа матка, цяпер вам толькі ў сельсавет. А што ж, дачка ў нас не круцёлка, у бацькі маткі на слуху, панянскі стан трымала цвёрда, каб гонар быў і жаніху. Так бацька з годнасцю спаважна размову хітрую павёў і гарай з бутлі ўчарашняй напоўніў шклянкі да краёў. Дапусцім, нават і па п'янцы. Але ж было, зяцёк, было. Давай асушым, брат, па шклянцы, каб сумляванне не ўзяло. На шчасце, гэта не спадзеўка, адно патрэбна ўразумець. Ты паглядзі, якая дзеўка, якую жонку будзеш мець. На ўсе 16, гаспадыня, і ткаць сама, і шыць, і мыць. І ўжо бітком набіта скрыня, пасах дадзім, як мае быць. Тым часам, седзячы на ложку, Гілена хліпаць пачала, усё мацней, мацней патрошку, і так ліжару паддала. Ты што ж, зрабіўшы дзеўцы псуту, як той французскі кавалер, каму ж яе цяпер падсунуў? Хто ж возьме гэткую цяпер? Сцяпан, не бачачы нічога і як не чуючы зусім, ужо рвануўся да парога, як раптам Юзік перад ім. Я еду, крыкнуў, гэта пастка. Мне ўсё вядома, пачакай, не гарачыся, калі ласка, і ад Гілены не ўцякай, падумай сам. Бацькі сягоння ж у камітэт напішуць ліст. З кансерваторыі пагоняць і з камсамола паляціш. Ты што, смеешся? Ці сур'ёзна? Зусім сур'ёзна, галубок. Пусці, сказаў Сцяпан пагрозна, ды так, што той адразу ў бок. Сцяпан піхнуў рукою дзверы, не зачыніўшы за сабой, і са двара, як ад халеры, панёсся вулачкай крывой. У лесе толькі ля рачулкі спыніўся, лоб вадой абдаў, пачуў у скронях стук ад гулкі, і ўрэшце сэрцу волю даў. Не сутрымаў усхліпу плачу, папёрлі слёзы з глыбіні. Каму і як я растлумачу, што тут няма маёй віны? А можа, толькі папужалі і не пашлюць у Мінск пісьма? Тады таіць усё аддалі. А як дазнаецца сама? Не, лепей ёй сказаць адкрыта, што ў гэткі трапіў пераплёт. Аж задыхаўся ён ад крыўды і кляў увесь Геленін рот.